Omar and the Howlers. No, gdyby tylko przylecieli do Europy, a najlepiej do Polski, to z największą przyjemnością wybrałbym się na ich koncert. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Wracam do zapowiedzi, do nowości. Polski zespół Popsysze zapowiada swój nowy studyjny album. Pierwsze ujawnione nagranie, niebanalne, jak państwo usłyszą, nosi tytuł Nienasycenie. Popsysze. Popsysze to psychodeliczny, no sami się tak określają. Zespół z Gdańska. Trzyosobowy skład, a jakie brzmienie. Nowy album Powięź ukaże się w ostatni piątek stycznia. Teraz muzyka znów nieco starsza, oto zgodnie z daną Państwu obietnicą przegryzam się przez długi album dokumentujący wczesną karierę brytyjskiego zespołu Spandau Ballet. I'm craving with this need. looking off the surface, conceiving new idea. Oh, now hear me, late me, she's up. Oh, now hear me, late me, she's up. Oh, now hear me, late me, she's up. Oh, now hear me, late me, she's all in love with subjects, but all still life is here. Paint me in the room. The boys with frame dimension, I cover up my mask. He'll take your pain and paint it over. Nail on a brush for me. I'm craving with this need. Break me down, break me down, break me down. Break me down, break me down, break me down. Grupa Spandau Ballet w nagraniu Paint Me Down i to z tego rytmu i z tego klimatu muzycznego wywiedziono później przebój Chant No. 1. Album Everything Is Now, część pierwsza, lata 1978-1982, więc praktycznie dwa pierwsze albumy Spandau Ballet, 84 nagrania studyjne i koncertowe. Ta płyta jest taka długa, nie dlatego, że oni tyle piosenek mieli w repertuarze, tylko to już były czasy remiksów przeróżnych i niektóre utwory są tutaj powtórzone w kilku, a może nawet kilkunastu wersjach. Z tych 84 zatem wybrałem dla Państwa jeszcze dwa. Studyjny Muscle Bound w nowym remiksie Stevena Wilsona, a później koncertowy Farao. Nagranie koncertowe dla BBC z roku 1982. Grupa Spandau Ballet. Stop it!

you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Janis Joplin in memoriam. Dym na wodzie zbliża się do swojego dzisiejszego końca i oto zapowiadana Państwu na początku muzyka instrumentalna. Znakomita polska gitarzystka Krzysia Górniak nagrała koncertowy album. Krzysia Górniak, Meditation, tytułowe nagranie z koncertowej płyty z orkiestrą smyczkową. Nie znam jeszcze szczegółów tego wydawnictwa, ale gdy je poznam, to niezwłocznie się z Państwem podzielę. No i na zakończenie Devon Allman, Night Vision, pierwszy instrumentalny album amerykańskiego gitarzysty, nagrany w czasie pandemii w domowym studiu z dwoma kolegami, klawiszowcem i perkusistą. Zaskakujący temat płyty, bo to 10 nagrań inspirowanych historią i kulturą Arabii z elementami brzmienia The Cure i The Police. Devon Allman. Thank you. Devon Allman jest synem Grega Allmana ze słynnego zespołu Braci, no ale idzie własną drogą muzyczną i jego najnowszy płytowy pomysł to taka płyta arabska, po części europejska i instrumentalna. Na tym kończymy, proszę Państwa. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.